اللہ نے آخرت میں مردوں کے لیے حوریں بنائی ہیں تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ضرور ضرور بتائیے، انہوں نے کہا۔ بہرحال میرے لیے ضروری کہ میں ضرور بتاؤں۔ بہرحال سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت نے جس فطرت پر انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے، یہ فطرت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ جنت میں بھی یہی فطرت ہوں گی جو فطرت ہماری آج ہے۔ مثال صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایک مومن بندے کو سب کچھ دے دیں گا جنت میں، سب کچھ، فطرت نہیں بدلتی۔ لیکن تو وہ کہیں گے اللہ میرے کو کھیتی باڑی کرنا ہے، اللہ کہیں گے سب کچھ دے دیا نا میرے کو پھر بھی کرنا ہے، اللہ کہیں جاؤ کرو پھر، فطرت نہیں بدلیں گی، وہاں کرنا ہے کھیتی باڑی کرنا ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں آتا کھیتی باڑی کرنا، کام کاج کرنا۔ اللہ کہیں گے پھر سب کچھ تو دیا میں نے، تجھے کیا چاہیے؟ بولیں گے پھر بھی میرے کو کرنا ہے کھیتی، اللہ جاؤ کرو کھیتی، کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب بولنے کا مقصد یہ فطرت نہیں بدل رہی، یہاں کام کاج ہے تو وہاں بھی کریں گا، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں پھر بھی کریں گا، وہ سمجھ رہا، اللہ بھی بولیں گے ٹھیک کوئی بات نہیں کرو تم، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح جس فطرت پہ انسان یہاں پیدا ہو وہی فطرت وہاں بھی رہیں گی۔ تو دنیا کے اندر ایک مرد ایک سے زیادہ سے نکاح کر سکتا ہے، ایک عورت نہیں، یہ فطرت وہاں بھی جائیں گی۔ کہ جنت میں بھی ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں یا اس کو ہورے ہوں گی، عورت کے لیے اس کا شوہر ہی ہوں گا، اس کے لیے کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ اب وہ عورتیں جن کو دنیا میں شوہر نہیں تھا یا کافر شوہر تھا یا مشرک شوہر تھا جو جہنم میں ہمیشہ چلیں گا، تو ان عورتوں کا نکاح مومن مردوں سے کر دیا جائے گا، مور دین ون، ایک مومن سے ایک دو تین ایسے نکاح ہو جائیں گے، لیکن فطرت نہیں بدلیں گی۔ فطرت وہی ہے، عورت جو کہ دنیا میں ایک سے زیادہ مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، جنت میں بھی ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بیوی کا ایک سے زیادہ شوہر نہیں ہوں گا۔ تو وہاں وہ عورتیں جن کے شوہر کافر تھے، منافق تھے، جہنم میں ہمیشہ جلے، وہ عورتوں کا نکاح اللہ کر دیں گا مومن مردوں سے، اور مومنوں کو چار کے لمٹ کراس ہو جائیں گے، لیکن وہاں چار کا لمٹ نہیں رہیں گی۔ اب بیویوں کا میں نہیں جانتا ہوں، لیکن ہورے ان کو حدیث میں 72 بھی آتا ہے، کسی میں 70 بھی آتا ہے لفظ، اتنی بھی ملیں گی، تو وہاں لمٹ تھوڑی سی انکریز ہو جائیں گی ان کو، لیکن یقیناً تمام جسمانی نقص اور خرابیاں نکل جائیں گی، وہاں 100% پرفیکٹ ہیومن بینگ ہوں گے ہم۔ تو لہٰذا عورتوں کو شوہر ملیں گے جنت میں، اور مردوں کو بیویوں کے ساتھ ہورے بھی ملیں گے ان کے اعمال کے ساتھ۔ تو یہ ہونے والا ہے وہاں جنت کے اندر، کہ عورتوں کو مرد ملیں گے، شوہر ملیں گے، اور ہر عورت کا ایک ہی شوہر جب دنیا میں تو وہاں ہوں گا، لیکن مردوں کو بیویوں کے ساتھ ساتھ ہورے بھی ملیں گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس فطرت پہ دنیا میں بنایا وہ فطرت وہاں بھی قائم ہوں گی۔ جی۔